έχει αποτελέσματα. Άκου τα πρώτα, σπέθερε. Άνω Παναγιά. Donald Trump 210, Joe Biden 36. Κάτω Παναγιά. Donald Trump 12, Joe Biden 190. Donald Trump 5, Joe Biden 362. Δώδε Παναγιά. Donald Trump 402, Joe Biden 1. Τι έγινε? Θρίαμβος. Βγήκες βρε. Θα μαζίσεις καμάρι μας. Για την ακρίβεια δεν έχει βγει ακόμα και δεν ξέρουμε ποιος θα είναι το καμάρι. Αλλά το παλεύουνε στην μεγάλη δημοκρατία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Η Δόθε Παναγιά είναι από το Ουισκόνσιν, η Πέρα Παναγιά είναι από την Πενσιλβάνια. Μόλις μπήκανε στην καταμέτρηση, γιατί κάνουμε κι εμείς εδώ μια καταμέτρηση και προσπαθούμε να αντιληφθούμε για άλλη μια φορά ποιο είναι το εκλογικό σύστημα των Ηνωμένων Πολιτειών. Κάτι έχουμε καταλάβει, αλλά έχουμε απορίες παρά το ότι το έχουμε κατανοήσει. Και βεβαίως δεν ξέρουμε ακόμη ποιος είναι πρόεδρος. Και οι δύο πανηγύρισαν στις πρωινές με ώρα Ελλάδος δηλώσεις. Πανηγύρισαν και οι ίδιοι. Βλέπω τώρα στο Μέγκα μια επιφυλακή σε κάτι μεγάλου πόλης. Κάτι στρατοί έχουν βγει. Στη δημοκρατία τη μεγάλη των Ηνωμένων Πολιτειών το 2020. Γιατί είμαστε στον 21ο αιώνα. Είναι μεγάλη χώρα η Αμερική. Ναι, έχει δώσει πολλά στον πολιτισμό. Από καταστροφές μέχρι θετικά. Στα θετικά βάζουμε τμήμα του κινηματογράφου, όχι όλο το Hollywood, τμήμα του κινηματογράφου και κάτι προϊόντα από εδώ και από εκεί. Όμως θα πάμε λίγο στην Αμερική να καταλάβουμε ποια ακριβώς είναι αυτή η χώρα, ποια είναι η δημοκρατία εκεί, πώς διαμορφώνεται η κοινωνική ζωή. Από ένα ρεπορτάζ περίπου πριν 1,5 χρόνο το είχαμε δει σε ελληνικό κανάλι και έλεγε τα εξής. Ο 89χρονος Ντέρλιν Νιούι παραδίδει πίτσες καθώς η σύνταξή του δεν φτάνει για να πληρώσει τους λογαριασμούς του. And I work about 30 hours a week. Είναι τόσο ευγενικός και δημοφιλής που οι πελάτες τον ζητούν με το όνομά του όταν κάνουν παραγγελία. Τόσο καλοί Αμερικάνοι διαλέγουν τον 89χρονο, 89 ετών, 90 πλην 1, ο οποίος είναι ντελιβεράς. Αφού έχει τα κουράγια ο άνθρωπος, θα πείτε μερικοί μέσα σας, γιατί να μην δουλέψει. Σωστό. Όμως ο άνθρωπος δουλεύει από ανάγκη, γιατί δεν υπάρχει εκεί το σύστημα που υπάρχει στις ευρωπαϊκές τουλάχιστον χώρες, κουτσουρεμένο, κουτσό, στραβό ή όπως είναι. Και επειδή δεν έχει τα απαραίτητα, αναγκάζεται να κάνει τον τελιβερά να πηγαίνει πίτσες από εδώ και από εκεί. Μάλιστα, σύμφωνα με το τότε ρεπορτάζ, είχαν μαζέψει οι κάτοικοι εκεί ένα ποσό. Είχε μπει σε μια εφαρμογή στο TikTok, είχαν μαζέψει χρήματα και του δώσανε ως δώρο. Και έτσι ένιωσαν πάρα πολύ καλά και αυτοί οι άνθρωποι, και ο ίδιος βέβαια, που πήρε εκεί κάτι χιλιάδες δολάρια, για να περάσει παραπέρα τη ζωή του όσο του είχε μείνει. Και θα σταματούσε, δεν το ξέρουμε αυτό, το delivery της πίτσας 89 ετών. Μια που είπαμε όλο αυτό και είναι ένα μικρό δείγμα, ελάχιστο, όχι αντιπροσωπευτικό, των όσων συμβαίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες γύρω από τα κοινωνικά θέματα και τα θέματα πρόνοιας, ασφάλισης, ιατρικής περίθαλψης. Και μια που είπαμε και πίτσα, θυμηθήκαμε αυτό που συνδέει την Ελλάδα με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα θυμόσαστε ότι ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς είχε ανοίξει την πρώτη του επιχείρηση στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και οφείλω να σας πω ότι μέχρι τα 26 μου είχα ανοίξει για 2 χρόνια στην Αμερική μια πιτσαρία με ένα φίλο μου, η οποία έσκησε, γιατί μιλάτε σε όρους πιάτσας. Time for pizza, μπλε πίτσας. Όρεξη για πίτσα, πίτσας μπλε. Number one Italian pizza. Μία είναι η αυθεντική Ιταλική πίτσα. Αυτή που ψήνεται σε φούρνο με ξύλα. Γι' αυτό πίτσας μπλε. Όχι ελαβίτσα, πίτσα. Παραγγέλνεις πίτσας μπλε, παραγγέλνεις ποιότητα. Πίτσας μπλε. Πρώτη στον κόσμο στη διανομή πίτσας. Number one delivery pizza. Παραγγέλνεις 2, πληρώνεις 3. Τώρα και σε νέα γεύση, σφουγγάρι. Σφουγγάρι. Order now. Αντώνης and Friends. Σήμερα πίτσα, αύριο χώρα. Αντώνης and Friends. Μερακλήδικη πίτσα. Με την ευκαιρία, ακούσαμε όχι μόνο την εξομολόγηση, η δήλωση του Αντώνη Σαμαρά ότι είχε ξεκινήσει στα 26 του μία πιτσαρία που πήγε πολύ καλά, έσκησε, όπως έλεγε, όλοι θυμούνται αυτή την πιτσαρία στην Αμερική, αλλά ακούσαμε και το διαφημιστικό της συγκεκριμένης πιτσαρίας για να αποδείξουμε τι, ότι ενώ ακόμη δεν έχουμε πρόεδρο και δεν ξέρουμε ποιος θα είναι από τις 20 Γενάρη και μετά πρόεδρος, αν υπάρχει Αμερική μέχρι τότε, ότι μας συνδέουν πολλά και η Ελλάδα οφείλει στην Αμερική πάρα πολλά, στις Ηνωμένες Πολιτείες, ανεξαρτήτως του ποιος θα βγει και αν θα βγει πρόεδρος. Μία απόδειξη είναι αυτή, ότι ο Σαμαράς εκεί τα πρώτα του επιχειρηματικά, επαγγελματικά βήματα τα έκανε με πολύ μεγάλη επιτυχία μέσω της πιτσαρίας του. Και όχι μόνο αυτό, οφείλουμε το ότι έχουμε σήμερα έναν άριστο πρωθυπουργό και αυτό το οφείλουμε στην Αμερική. Το θυμά πάμε, μου κάνει πάντα πολύ, ίσως επειδή εγώ έφυγα στα 18 μου από την Ελλάδα, πήγα σπούδασα στην Αμερική, γιατί ήθελα να πατήσω μόνος μου στα πόδια μου. Όποιος θέλει να πατήσει μόνος του στα πόδια του στα 18, πάει στο Χάρβαρντ. Αυτό το ξέρουμε όλοι. Όποιος δεν έχει πάει εδώ Έλληνας, δεν έχει πάει στο Χάρβαρντ, προφανώς δεν θέλει να πατήσει τα πόδια του και είναι άχρηστος. Δεν καταλαβαίνει τίποτα, δεν ξέρει τι του γίνεται. Είναι ένα άχρηστο κορμί. Ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης μόνος του, χωρίς καμία οικογένεια από πίσω, χωρίς τα λεφτά της οικογένειας, πήγε στο Χάρβαρντ. Και έτσι πάτησε στα πόδια του, ολοκληρώθηκε εκεί ως ύπαρξη και ήρθε μετά εδώ να κυβερνήσει την χώρα με πολύ μεγάλη επιτυχία στα πάρα πολύ δύσκολα που περνάει και αυτή η χώρα και όλος ο πλανήτης. Πριν λίγο καιρό, πριν κάνα μήνα, είχε έρθει ο Πομπέο εδώ στην Ελλάδα. Ο Μάικ Πομπέο ήταν υπουργός και είναι υπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Εκεί λοιπόν ο Κυριάκος που πάτησε στα πόδια του στα 18 και μετά ήρθε να πατήσει στα κεφάλια εδώ των Ελλήνων στα υπόλοιπα χρόνια. Εκεί λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας με τον Πομπέο, μίλησε και θυμήθηκε τι συνδέει την Ελλάδα με την Αμερική. Σε λίγο θα γιορτάσουμε τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης. Μια επανάσταση η οποία εμπνεύστηκε από την Αμερικανική Επανάσταση. Και νομίζω ότι θα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να κάνουμε ένα κοινό απολογισμό όσων έγιναν. ...1821-2021. 200 χρόνια ρουσφέτια και διορισμοί. 200 χρόνια ρουφιανιάς και αρπακόλας. Ζήτω το έθνος. Ένα σύντομο ήταν απολογισμός, όπως ακριβώς το δήλωσε και το ζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γιατί έχουμε εμπνευστεί, η Ελληνική Επανάσταση είχε εμπνευστεί από την Αμερικανική που είχε γίνει λίγο πριν, αρκετά πριν. Οπότε λογικό να γίνονται τέτοιου τύπου συνήρμοι. Αφού λοιπόν ξεκινήσαμε τους απολογισμούς και έχουμε και εμείς τα 200 τα δικά μας χρόνια, να το συνεχίσουμε. ...1821-2021. 200 χρόνια δάνεια, δανειστές, τόκοι, δάνεια, δανειστές, τόκοι, δάνεια, δανειστές, τόκοι, δάνεια. 200 χρόνια ελευθερίας. 2 απολογισμοί είναι αυτοί, χρειάζονται, επειδή σήμερα είναι μια μέρα μέχρι να βγει το τελικό αποτέλεσμα, να ξέρουμε ποιος και αν θα έχουν πρόεδρο. Κάνουμε κάποιες εσωτερικές ενδοσκοπήσεις, σκεφτόμαστε ποιοι είμαστε, πού πάμε, πώς έχουμε επηρεαστεί από την Αμερική. Έχουμε επηρεαστεί και σε άλλους τομείς από την Αμερική. Όταν είμαστε μικροί και μιλούσαμε αγγλικά ή ελληνικά, κάναμε αυτό που έκανε και το διαφημιστικό πριν. Λίγο σπαστά ελληνικά, λίγο σπαστά αγγλικά, με μια τεξανή προφορά, κάπως έτσι σαν τα σύριαλ που βλέπαμε, τις ταινίες που βλέπαμε. Οπότε όλο αυτό ήταν ένα αστείο. Κάποιος πρωθυπουργός της χώρας δεν το έκανε για αστείο. Από τον Donald Trump γνωρίζω λίγα πράγματα. Γνώριζα τους Βρυξέλλες, το Art of the Deal. Donald Trump πρόεδρος, χρήσμα στους Ρεπουμπλικανούς στην Ευρώπη. Προεκλογικά πολύ ασκήσαμε απέναντι στον Donald Trump. Donald Trump, πρόεδρος. Έτσι έχω χάσει μονάχη στην Αθήνα. Donald Trump. Ναι, είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτά τα έλεγε, αυτή την προφορά τη χρησιμοποιούσε όταν ήταν στην Αμερική που είχε πάει εκείνο το ταξίδι, μιλούσε πολλά αγγλικά και μετά στα ελληνικά συνέχισε να μιλάει αγγλικά. Με τον ίδιο τρόπο μιλούσε αγγλικά ως ελληνικά ή ελληνικά ως αγγλικά. Το έκανε κανονικά, ένα μικρό μαζματάκι για να δούμε πώς μας έχει επηρεάσει η Αμερική. Επηρεάζει τους πρωθυπουργούς μας, δεν επηρεάζει μόνο όλους εμάς με τα προϊόντα ή δεν ξέρω τις βάσεις. Τους πολέμους γύρω-τριγύρω, επηρεάζει τους πρωθυπουργούς μας καταλυτικά. Έχουμε όμως νεότερα εκλογικά αποτελέσματα από τη Νότια Καρολίνα. Κύριε Δήμαρχε, έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα. Από πού είναι? Άλλο κρέμαστα. Καλή αρχή. Εγγεγραμμένοι, ναι. Εψήφισαν, ναι. Τι είναι συγκεντρωτικό? Ένα τμήμα είναι ολοκληρωμένο το χωριό. Συγκεντρωτικό είναι βέβαια. Έλαβον. Ντόναλντ Τραμπ. 156. Τζο Μπάιντεν. 162. Σαρώσαμε, σαρώσαμε! Τα ρέστα μας τα δώσαμε! Είδε στους δρόμους τα πάντα σαν ουσία. Χιλιάδες άντρες με βλέπουν μοναχοί. Κι όμως κανείς δεν μου δίνει σημασία. Λες κι απ' τη νέη γεννήθηκα ψυχρή. Συγκεντρωτικά, πέρα ρακούλας! Ντόναλντ Τραμπ. 245 ψήφοι. Τζο Μπάιντεν. 200 ψήφοι. Αυτά λοιπόν συμβαίνουν. Για να ξέρετε και εσείς τι ακριβώς γίνεται με την καταμέτρηση. Γιατί μετράνε τις επιστολικές ψήφους, μετράνε τις κανονικές, με τη φυσική παρουσία. Έχουν γενικώς δουλειές να κάνουν. Η Νότια Καρολίνα, που είναι το τραγούδι από τα παλιά εδώ με τη χοροδία, τα τυπαλδάκια, είναι με τον Τραμπ. Η Νότια Καρολίνα έχει πάει με τον Ντόναλντ Τραμπ. Βάζουμε μια τελεία στα εκλογικά, θα επανέλθουμε μάλλον, γιατί έχουμε ανατροπή στα δεδομένα γύρω από τον κορονοϊό. Όπως ξέρετε, από χτες ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Κυρανάκης αμφισβήτησε ό,τι έχει συμβεί μέχρι στιγμής από την αρχή του ιού, ό,τι έχει κάνει η επιστημονική κοινότητα. Αμφισβήτησε γιατρούς, άφησε σαφέστατες αιχμές κατά του επιστημονικού προσωπικού και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, και αυτό συντάραξε, όπως είναι λογικό, τα πλήθη και το σύστημα υγείας, το παγκόσμιο όμως, όχι μόνο το ελληνικό. Σχέση με τον κορονοϊό, εμείς από την αρχή της πανδημίας ακούμε τους επιστήμονες. Το αν αυτό που λένε οι επιστήμονες είναι σωστό ή λάθος, θα το εκτιμήσουμε συνολικά στο τέλος αυτής της πανδημίας, που ελπίζω αυτό το τέλος να είναι πάρα πολύ σύντομα και επιτέλους να βγει αυτό το εμβόλιο, το οποίο κατά τη γνώμη σας, το έχω πει και πολλούς μήνες πριν, κύριε Λιά, στην εκπομπή σας, θεωρώ ότι η επιστημονική κοινότητα έχει καθυστερήσει υπερβολικά. Θεωρώ ότι η επιστημονική κοινότητα έχει καθυστερήσει υπερβολικά και έχει σταθεί κατώτερη των περιστάσεων. Κάποιος έπρεπε να τα πει. Και έπρεπε να τα πει κάποιος ειδικός, βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Ξέρει περισσότερο. Δεν είναι ταξιτζής βέβαια, ούτε ο Πετράκος. Αλλά ξέρει πάρα πολύ καλά τι ακριβώς κάνει η επιστημονική κοινότητα. Έχει καθυστερήσει και είναι ανάξια των. Δεν είναι αντάξια των περιστάσεων. Η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα, είπε ο Κυρανάκης. Για τους γιατρούς, ερευνητές, τις βιομηχανίες, φαρμακοβιομηχανίες, όλες αυτές και όλους αυτούς που ψάχνουν να βρούνε λύσεις σε αυτό το πολύ παράξενο ιό. Στη θέμελα έχει τρανταχτεί το παγκόσμιο οικοδόμημα μετά και από αυτήν την είδηση. Είναι η νούμερο 2 είδηση. Πρώτα παίζουν οι Αμερικανικές εκλογές και αμέσως μετά το κράξιμο Κυρανάκη κατά των γιατρών της επιστημονικής κοινότητας. Κανένας άλλος δεν έχει τολμήσει όλο τον πλανήτη να το κάνει αυτό. Κάτι ψεκασμένο μόνο. Το έκανε ο Κυρανάκης. Θα το κρατήσουμε ως θετικό. Πάμε τώρα στην κυβερνητική σύμπνοια. Χρειάζεται κάθε μέρα να θυμόμαστε τι γίνεται. Τα σχολεία στη Βόρεια Ελλάδα, τα λύκεια σε νομούς της Βορείου Ελλάδος δεν λειτουργούν παρά μόνο με τηλεεργασία, τηλεμάθηση όπως λέγεται. Αυτό το είπε χτες ο Χαρδαλιάς επισήμως. Αυτό το είχε ξεπεί προχτές ο Πέτσας. Όσον αφορά τώρα στα σχολεία, παραμένει ανοιχτή η πρωτοβάθμια εκπαίδευση για τα γυμνάσια, ενώ για τα λύκεια προβλέπεται τηλεκπαίδευση. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή σενάριο για να κλείσει κάποια βαθμίδα της εκπαίδευσης. Ενώ για τα λύκεια προβλέπεται τηλεκπαίδευση. Επομένως, αυτή τη στιγμή δεν εξετάζεται σενάριο κλεισίματος κάποια βαθμίδα της εκπαίδευσης. Στην Αθήνα και τριγυρνάω από βράδυ στο πρωί. Θέλουμε η Εκκλησία να απαιτήσουμε τουλάχιστον να θεωρηθεί ότι είναι χώρος εστίασης. Πώς μέχρι χθες αφήνεται ανοιχτούς τους χώρους της εστίασης? Εμείς δεν είναι χώρος εστίασης? Δεν έχουμε εδώ τα κόλυβα? Πώς θα τα φάμε τα κόλυβα? Αυτός είναι πολύ αγαπημένος αρχιμανδρίτης από τον Άγιο Αθανάσιο Θεσσαλονίκη, στον Ιερό Ναό. Είναι ο αρχιμανδρίτης, ο οποίος στο κήρυγμα του Κυριακή άρχισε να λέει αυτά, τα ακούσαμε και χτες, ότι είναι εστίαση, χώρος εστίασης η Εκκλησία, γιατί δίνει αντίδωρο, έχει κόλυβα, πώς θα τα φάμε τα κόλυβα, έχει και αγιασμό. Οπότε έχει αυτά που έχει ένας χώρος εστίασης, να πιει κάποιος και να φάει κάτι. Κάπως έτσι το παρομοίωσε ο ίδιος, χωρίς επέμβαση δική μας εδώ μονταζιακή. Έχει κάνει μια αίσθηση και πολλά views στο διαδίκτυο. Χτες το απόγευμα τον βγάζει ο Νίκος Βαγγελάτος για να μιλήσει και να αποδείξει αυτά που ισχυριζόταν, γιατί έλεγε διάφορα, ότι στις εντατικές, πέρα από το ότι είναι χώρος εστίασης η Εκκλησία, έλεγε ότι στις εντατικές πεθαίνουν άνθρωποι επειδή λαδώνονται οικοί να δηλώσουν ότι πέθαναν οι άνθρωποι από κορονοϊό. Και άρχισε να λέει διάφορα τέτοια και τον ρώτησε ο Βαγγελάτος για όλα αυτά. Τα νοσοκομεία που γεμίζουν κόσμο, οι νεκροί κάθε μέρα, τα γυροκομεία που αδειάζουν, δεν σας λένε τίποτα? Μου στείλανε ένα βίντεο όπου ο πρόεδρος Τραμπ αναφέρεται για την Αμερική και λέει ότι οι γιατροί, κάποιοι γιατροί, τα πήρανε, έτσι ακριβώς το λέει, για να βάλουν περισσότερους, να φουσκώσουν τους αριθμούς και να εμφανίσουν μεγαλύτερα ποσοστά τον κορονοϊό. Το λέει για την Αμερική ο πρόεδρος Τραμπ, επισήμως. Πες μας ότι βασίζεσαι εκεί, ότι το έχει πει ο Τραμπ, άρα είναι έγκυρο. Ο Τραμπ συνέστησε στους πολίτες του να πιούν χλωρίνη. Και μάλιστα κάποιοι ήπιανε. Δεν υπάρχουν πια ανάμεσά μας αυτοί οι πολίτες, γιατί πήγαν στον άλλο κόσμο κατευθείαν. Όχι από κορονοϊό, από τη χλωρίνη που ήπιανε, επειδή ο Τραμπ τους είπε ότι πρέπει να πίνουνε χλωρίνη. Αυτόν λοιπόν επικαλείται ο αρχιμανδρίτης εδώ ως κάτι πάρα πολύ σημαντικό, κάτι πάρα πολύ σοβαρό, και αισθάνθηκε την ανάγκη, αφού το είδε να το λέει ο πρόεδρος Τραμπ στο βίντεο που του στείλανε, να το συμπεριλάβει στο κήρυγμα και να αφήσει ευθείες βολές και αυτός μετά τον Κυρανάκη, όχι κατά της παγκόσμιας κοινότητας επιστημονικής, αλλά μια αμφισβήτηση στα θεμέλια της υγείας, των ερευνών και της επιστήμης γενικότερα, με στοιχεία από τον Τραμπ. Αυτό και μόνο είναι υπέρ αρκετό, είναι ό,τι πιο ισχυρό χαρτί μπορεί να ρίξει κανείς στις κουβέντες τις καθημερινές. Το είπε ο Τραμπ, άρα έτσι έχει γίνει. Είμαστε εδώ και κάνουμε τον απολογισμό, επειδή το ζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και επειδή εμπνευστήκαμε την δική μας επανάσταση το 21 από την Αμερικανική Επανάσταση, οπότε πρέπει να κλείσουμε αυτού του τύπου τον απολογισμό. Σε λίγο θα γιορτάσουμε τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης. Μια επανάσταση η οποία εμπνεύστηκε από την Αμερικανική Επανάσταση. Και νομίζω ότι θα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να κάνουμε ένα κοινό απολογισμό όσων έγιναν. ...1821-2021, 200 χρόνια μεγάλες δυνάμεις, εγκύτριες δυνάμεις, συμμαχικές δυνάμεις, τρόικες και προστάτες. 200 χρόνια ελευθερίας. Ζήτω το έθνος! Είδε στους δρόμους τα παλιά σαν ουσία, χιλιάδες άντρες δεν βλέπουν μοναχή, κι όμως κανείς δεν του δίνει σημασία, λες και τη νέη γεννήθηκαν ψυχρή. God bless America! Γιατί δεν βρίσκω άκρη, δεν βρίσκω τροποποίηση. Γιατί δεν βρίσκω άκρη, δεν βρίσκω τροποποίηση. Γιατί κλάνει το γατί. Μάλιστα. Έκτη δημοτικού. Ο Βορύδης είναι αυτός που είπε αυτό. Στέλνει εδώ μήνυμα μια ακροάτρια Λένα και λέει: μόνο ένα μέρος του κινηματογράφου, κύριε Καλαμούκη. Δεν υπάρχει λογοτεχνία στην Αμερική, λέει. Ποίηση, θέατρο, μουσική, επιστήμη στις Ηνωμένες Πολιτείες προφανώς υπάρχουν και είναι και σε μεγάλο βαθμό ανεπτυγμένα. Είναι μεγάλο έθνος, έχει ιστορία και έχει δώσει πάρα πολλά σε όλους αυτούς και άλλους τόσους τομείς. Απλά εγώ ήθελα να διαχωρίσω το Hollywood συνολικά από το καλό Hollywood, όπως το λέω εγώ και όπως το εννοώ εγώ βέβαια μόνο. διότι βγάζουν και σαβούρες εκεί. Έχουν βέβαια φοβερή τεχνική και φοβερή εμπειρία. Είναι πραγματικά βαριά τους βιομηχανία. Αλλά όταν θέλουν, βγάζουν και διαμάντια του κινηματογράφου. Πολύ ωραίες ταινίες. Ακόμη και όταν στρέφεται κατά του συστήματος της ίδιας της Αμερικής. Στο πλαίσιο της ομφαλοσκόπησης των διανοουμένων του Hollywood, σεναριογράφων, σκηνοθετών, υπάρχουν και άνθρωποι που αναζητούν πάρα πολλά. Και αυτό συνέβαινε και στα δύσκολα χρόνια του μακαρθισμού, όχι μόνο τώρα που είναι πιο εύκολα, μάλλον, τα πράγματα. Προφανώς έχει δώσει αυτό και άλλα μεγάλα έθνη έχουν δώσει πάρα πολλά. Και η ποιήση υπάρχει, και η λογοτεχνία και η αρχιτεκτονική υπάρχει, που είναι πολύ σημαντική. Και εκεί που τους θαυμάζω τους Αμερικάνους από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο, είναι στην οργάνωση καταστάσεων, οργάνωση εκδηλώσεων, οτιδήποτε κάνουν επαγγελματικό, φτιαγμένο πολύ καλά, με μελέτη από τις εξέδρες τους, από τα ηχητικά τους. Αυτό έχει εμποτίσει τους ίδιους όλους και βλέπεις και ένα μικρό παιδί να ξέρει να μιλήσει, να ξέρει να υποκριθεί. Μόλις δει κάμερα, να ξέρει να σταθεί απέναντι στην κάμερα. Κάτι που δεν το έχουμε εμείς εδώ αυτό. Αλλά αυτά είναι και τα θετικά, αυτό που είπα εγώ τώρα και όλα τα άλλα που λέμε, ποιήση, κινηματογράφος, λογοτεχνία, επιστήμη. Είναι τα θετικά, αλλά τα αρνητικά επίσης είναι πολύ ιδιαίτερα και πολύ σημαντικά. Όπλα παντού. Τα όπλα είναι περισσότερο από τους κατοίκους των ΗΠΑ. Φτώχεια, ανέχεια, μεγάλη ψαλίδα, μεγάλη διαφορά. Ο άλλος παίρνει το Learjet και πάει να πιει καφέ στην Ευρώπη, στο Παρίσι. Και γύρω στα 40 εκατομμύρια κάθε μέρα ζουν από συσίτια, ζουν κάτω από τις γέφυρες. Φοβερές ανισότητες. Και υπάρχει κόσμος, η πλειοψηφία, που δέχεται αυτές τις ανισότητες. Μηδενικό σχεδόν σύστημα υγείας. Και όλα αυτά που γνωρίζουμε, ελαστικότατες σχέσεις εργασίας, καμία ασφάλεια και κυρίως αυτό το κυνήγι του κέρδους που το έχουν όλοι από τον πρώτο στον τελευταίο, που σε κάνει ζώο σε μια ζούγκλα, άγριο ζώο σε μια ζούγκλα, να βλέπεις τον απέναντι ως εχθρό, να θες να πατήσεις πάνω του για να προχωρήσεις. Αυτό επιβραβεύεται, αυτή είναι η υπέρτατη αξία εκεί, μαζί με το όπλο που έχει ο καθένας, 2-3, στο σπίτι του και πάνω του. Κατά τα άλλα υπάρχουν και θετικά, ναι. 2-11-10-80-8-80, τηλέφωνο επικοινωνίας. Μέσα σας περιμένει να πείτε τα φιλοαμερικανικά ή τα άλλα συναισθήματά σας. Και αισθήματα, radio@parapolitica.gr, το mail του σταθμού αυτή την ώρα το βλέπουμε εμείς. Ο Χρήστος Μυρίδης ρυθμίζει τον ήχο. ellinofrenia.net.gr είναι το επίσημο site. Εκεί μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένους. Στο YouTube είμαστε στο official. Επίσης μας ακούτε live, από κάτω έχει και chat. Στο Facebook και στα podcasts βρείτε. Πια δεν διαμαρτύρεστε. Άρα μας έχετε βρει και μας ακούτε και από την Αμερική. Πάρα πολλοί ακροατές που μας κάνατε παράπονα. Θυμάμαι έναν προχθές που έλεγε με στην Ουάσιγκτον: περπατάω κάθε βράδυ ή τρέχει κάθε βράδυ εκεί έξω. Στους ωραίους δρόμους της πρωτευούσης των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως λέει και ο Άδωνης, και δεν είχε τι να ακούσει. Οπότε τώρα για μία ώρα, 40 λεπτά όσο είναι το ωφέλιμο, τρέχεις και θα ακούς και Ελληνοφρένεια. Σήμερα θα ακούς και τα αποτελέσματα. Φαντάζομαι θα έχεις μια αγωνία για το ποιος ακριβώς θα βγει και τι ακριβώς θα συμβεί. Αν δεν γίνονται επεισόδια στην Ουάσιγκτον, ώστε να μπορείς να τρέχεις, φίλε ακροατή. Μετά από όλα αυτά, πρώτο μέρος του λαού μας πάει στις πρώτες διαφημίσεις. Αποστόλη, γεια σου. Γεια σου. Άκη από Νέα Ιωνία, έχω πάρει και άλλες φορές. Γεια σου, Άκη Ιωνιώτη. Θέλω να πω κάτι σχετικά με το πεντάχρονο που είτε χτυπήθηκε είτε όχι στο γαλάτσι. Έχει μεγάλη διαφορά, δηλαδή, χημικά μέσα στο μαγαζί με παιδάκια από ένα γκλόπ. Ευχαριστούμε τον κύριο Χρυσοχοίδη που μας συστατεύει. Κυρίως. Το παιδί μου τον έφηβο να προσέχει, γιατί σκέφτονται μόνο την καταστολή. Ενώ τι άλλο θα σκεφτόντουσαν, πώς τον έχει κόψει. Έχουμε ακούσει μαλακίες και μαλακίες, ρε φίλε, αλήθεια. Αλλά αυτό που μόλις είπε ο Τσιόδρας, αν είναι δυνατόν, δεν κολλάει στα σχολεία. Δηλαδή, εντάξει, τέλος. Δεν κολλάει στις εκκλησίες. Ο Τσιόδρας το είπε ή ο Πέτσας. Ο Πέτσας το είπε. Τώρα τα στοιχεία δείχνουν ότι δεν υπάρχει μετάδοση μέσα στις σχολικές αίθουσες. Sorry, ναι, ο Πέτσας το έπεσε. Μα θα έλεγε ο κύριος Τσιόδρας, ο καθηγητής, θα έλεγε μαλακίες. Γεια σε παρακαλώ. Συγγνώμη, σύντροφε, έχεις δίκιο. Μην είσαι τίποτα Σιριζέος που την πέφτεται στους λιμποξιολόγους. Λες να με. Δεν ξέρω. Πολλά ακούγονται. Η αλήθεια είναι αυτή, η αλήθεια είναι να λέγεται. Μετανάστες στη Γερμανία, οπότε λίγο δύσκολο να είμαι οτιδήποτα από ΣΥΡΙΖΑ ή ότι. Θα μπορούσε, γιατί. Α, σωστό και αυτό. Έπεσε ο ΣΥΡΙΖΑ, έφυγε στη Γερμανία. Ανεβαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, επιστρέφεις. Έλα, τα ξέρω αυτά. Λες. Τι άλλα νέα. Καλά, εσύ πώς πάει εκεί, όλα καλά. Καλά, είναι ένας μήνας lockdown για να ξεχυθούμε μία ακόμη φορά το Δεκέμβριο να γίνει πάλι τη Μουρλή. Πώς θα καταναλώσουμε, ποιος είναι ο στόχος στη ζωή, να καταναλώνεις. Α, εσύ χτύρι από το χάμο. Αν δεν είσαι καταναλωτής, έχει χιασμένο το σύστημα. Λοιπόν, τον πουλο. Ψώνιζε. Έγινε. Να είστε καλά, ρε. Σε ευχαριστώ. Άντε, bye. Λοιπόν, άκουσα τώρα στο ράδιο, είπαν οι παπάδες, λέει, να κάνουν χώρους εστίασης στις εκκλησίες. Τα χάτες κλείσανε τους χώρους της εστίασης. Γιατί τους κλείσανε? Πονηρά. Επειδή είπαμε εμείς ότι θέλουμε η εκκλησία να απαιτήσουμε τουλάχιστον να θεωρηθεί ότι είναι χώρος εστίασης. Πώς μέχρι χθες αφήνεται ανοιχτούς τους χώρους της εστίασης? Εμείς δεν είναι χώρος εστίασης? Δεν έχουμε εδώ τα κόλυβα? Πώς θα τα φάμε τα κόλυβα? Βέβαια. Καταρχάς ήμασταν έτοιμοι να το κάνουμε από μόνοι μας. Να πάρουμε ποτάκι να πάμε στην εκκλησία. Κάτι. Ναι, αφού εκεί επιτρέπεται. Έχω μια πρόταση. Να κάνουμε και τα μπουζούκια χώρους εστίασης. Γιατί εκεί πέρα δεν τρως το ξηροκάρπι σου, δεν πίνεις το ποτό σου. Επίσης μπορούμε να κάνουμε τα μπουζούκια εκκλησίες. Όχι χώρο εστίασης. Αυτό θα ήταν ακόμα καλύτερο. Αυτό θα ήταν. Φαντάσου τώρα το Μάκη το Χριστοδουλόπουλα να ψέλνει και ταυτόχρονα να παίζει από κάτω το μπουζουκάκι. Να τραγουδάει Ζαγόρια, ενώ σου λέει προσευχή για ξεκάρφωμα. Προσευχή. Μα είσαι υπέροχος, είσαι καταπληκτικός. Το ξέρω, ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι που ταυτίζονται οι απόψεις μας. Ναι, αλίμονο. Φιλιά στο κολαθρόνι σου. Έλα σου πω ρε φίλε κάτι, Αποστολή. Άκουσέ με. Αυτά τώρα που έλεγε η Θόδη σήμερα. Έχετε μια αγάπη στον Ντόναλντ Τραμπ. Μ' αρέσει γιατί είναι αληθινός. Αληθινός και κάνει πράγματα και λέει πράγματα που δεν τα έλεγε ποτέ κανένας. Ξυπνάτε επιτέλους και δέστε τα. Ο μαύρος σας άραιγε που έπαιρνε την Μπιγιονσέ και τον ένα και τον άλλον. Και ο παπάς αυτός εκεί. Πιστεύω ότι ο Θεός μπορεί να μας με μια παρέμβαση δική του θεϊκή και είδατε τώρα τι γίνεται με τους σεισμούς. Άμα θέλετε τέτοια παρέμβαση άνωθεν, θα την έχουμε. Δείχνουν το επίπεδο του μέσου Έλληνα, την ηλιθιότητα που κουβαλάει. Απευθύνονται σε ηλίθιους κάτι τέτοιοι. Μην μιλάτε έτσι, κύριε. Είναι εκλεκτός του Θεού τώρα και να μιλάτε έτσι. Κάποιοι συνάνθρωποι μας μπορεί να. Αυτή τη στιγμή, εσείς μπορεί να είστε άθροισκο γουρούνι. Σας παρακαλώ, εγώ διαχωρίζω τη θέση μου. Θέλω να υπερασπιστώ το πίμνιο, δηλαδή λίγη ντροπή, ε. Να σου πω, δεν έχεις παρόμοιες απόψεις με το φιλαράκι σου που παίζει πιο πριν. Συγγνώμη, τέτοια φιλαράκια δεν έχω. Γι' αυτό δεν κατάλαβα. Λυπάμαι. Λοιπόν, η ουσία, φίλε μου, ξέρεις τι είναι? Ότι έχουμε ένα ηλίθιο λαό με μειωμένο καταλογισμό, χαζό, αμόρφωτο τούβλο, και γι' αυτό υπάρχουν κάτι τέτοιο σαν τον Τραγό Παπα εκεί πέρα, σαν την Ιθόδη, σαν διάφορα νούμερα που βγαίνουν τέλος πάντων και νομίζω ότι λένε και καμιά ξυπνάδα. Καλή ώρα σαν και εσάς που πάτε την ξυπνάδα σας. Ναι, είπα εγώ μια, ναι, εγώ, αυτό δεν είναι ξυπνάδα δική μου, νομίζω ότι είναι γνώμη. Α, εσύ ξερίσαι, κατάλαβα. Έλα, γεια. Τώρα σχέση με τον κορονοϊό, εμείς από την αρχή της πανδημίας ακούμε τους επιστήμονες. Το αν αυτό που λένε οι επιστήμονες είναι σωστό ή λάθος θα το εκτιμήσουμε συνολικά στο τέλος αυτής της πανδημίας που ελπίζω. Ο Κυρανάκης, ο οποίος λέει αυτό ακριβώς, αμφισβητεί, δεν λέει, και το λέει με έναν ωραίο δικό του τρόπο, οπότε είπαμε έτσι να το θυμόμαστε γιατί είναι καλή αμφισβήτηση. Να, εδώ στέλνει μήνυμα ο Γιάννης από Πειραιά και μου λέει καλησπέρα. Εδώ και 10 λεπτά μου λέει χτυπάω το κεφάλι μου στον τοίχο γιατί διάβασα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει Biden επειδή είναι υπέρ των κινημάτων. Δεν ξέρω που το διάβασες αυτό, δεν ξέρω αν ισχύει, δεν έχω ακούσει κάτι. Βεβαίως είναι δημοκρατικός ο Biden και προς τα αριστερά τίνει, το βλέπει ο καθένας. Να θυμίσουμε όμως ότι ο Αλέξης Τσίπρας είχε πει διαβολικά καλό τον Τραμπ. Δεν ξέρω τι ακριβώς στηρίζουν. Αλλά αν τον στήριζαν τον Biden, οι ΣΥΡΙΖΕΙ σίγουρα γι' αυτό το λόγο θα τον στήριζαν. Επειδή είναι υπέρ των κινημάτων. Δεν βρίσκω άλλο λόγο να στηρίξουν τον Biden. Γιάννης από Πειραιά, να σε καλά, μην χτυπάς πολύ το κεφάλι στον τοίχο μου, όλα αυτά. Χρειάζεται το κεφάλι. Θα πάμε τώρα να ακούσουμε ειδήσεις από την ελληνική αστυνομία. Είναι οι αστυνομικοί τίτλοι των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος Μάκ. «Η δημοκρατία νίκησε και τα αρχίδια μας κουνιούνται», δήλωσε ανώτατη πηγή του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, σχολιάζοντας το αποτέλεσμα των εκλογών που μέχρι αυτή τη στιγμή δεν είναι αποτέλεσμα. Σύμφωνα με τις πρώτες δηλώσεις των δύο διεκδικητών της Αμερικανικής Προεδρίας, έχουν κερδίσει και οι δύο και έχασαν όλοι οι άλλοι. Ο Γρηγόρης Πετράκος θα κάνει πλέον τις καθημερινές ενημερώσεις για την πορεία του κορονοϊού. Σύμφωνα με απόφαση της κυβέρνησης, ο Γρηγόρης Πετράκος, μετά το επιτυχημένο βίντεο με τις αποκαλύψεις και τα στοιχεία για τον ιό, εντάχθηκε στην ομάδα των ειδικών επιστημόνων ως επικεφαλής με υφιστάμενο το Σωτήρη Τσιόδρα. «Θέλαμε να δώσουμε ένα νέο αέρα στην Επιτροπή», δήλωσε ο Βασίλης Κικίλιας, απαντώντας σε ερώτηση που κανείς δεν του έκανε. Μεγάλη είδηση για την Ελλάδα που μας κάνει υπερήφανους. Η Σουηδική Ακαδημία ανακοίνωσε ότι το Νόμπελ Ιατρικής απονέμεται στο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Κώστα Κυρανάκη για την προσφορά του στην ιατρική επιστήμη. Το βραβείο έρχεται μετά τις πολύ εύστοχες παρατηρήσεις του ιδίου για την αργοπορία του εμβολίου. Εν τω μεταξύ, συγγνώμη ζήτησε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας από τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Κώστα Κυρανάκη μετά τις πολύ εύστοχες παρατηρήσεις του τελευταίου σχετικά με την αργοπορία των επιστημόνων για την εύρεση του εμβολίου. «Ταπεινά απολογούμαστε στον Μίστερ Κυρανάκη», δήλωσε ο πρόεδρος του Παγκόσμιου Οργανισμού, προσθέτοντας ότι μετά το κράξιμο από τον βουλευτή νομπελίστα, μέχρι αύριο το απόγευμα η επιστήμη θα έχει εφεύρει το εμβόλιο κατά του ιού. Αν υπομονούμε να δουλεύουμε 10 ώρες την ημέρα χωρίς να πληρωνόμαστε υπερορίες, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ένωση Εργαζομένων Νομών Θήβας, Κομοτηνής και Κυθήρων, ευχαριστώντας παράλληλα τον Υπουργό Εργασίας Γιάννη Βρούτση. Επιτέλους, ξεφύγαμε από το μίζερο 8ωρο και τις περιορισμένες αμοιβές, δηλώνουν στην ανακοίνωσή τους οι εργαζόμενοι της πολύ σημαντικής και μαζικής αυτής ένωσης, ενώ κάνοντας και σχετικές συμπληρωματικές προτάσεις. Ζητάνε από την κυβέρνησή μας να τολμήσει και πολύ σύντομα το 10ωρο να μετατραπεί σε 15ωρο, χωρίς να δίδεται αμοιβή για 6 μήνες σε όποιον διαμαρτύρεται. Καιρός. Καιρός ο Γρηγόρης Πετράκος να τοποθετηθεί για το θέμα των Αμερικανικών εκλογών. Περιμένει προφανώς το αποτέλεσμα ο Γρηγόρης Πετράκος για να τοποθετηθεί, γιατί δεν μπορεί να βγει τώρα, αφού είναι ρευστά τα πράγματα. Δεν ξέρουμε ποιος βγαίνει και οι δύο πανηγυρίζουν. Η μία πολιτεία βάφεται μπλε, μετά βάφεται κόκκινη. Έχουμε αγωνίες, όπως καταλαβαίνει ο καθένας. Πρόσωπο των ημερών εδώ στην Ελλάδα, που έχουμε το δικό μας παράλληλο σύμπαν, είναι ο Αρχιμανδρίτης του Αγίου Αθανασίου. Ωραίος ναός, αξίζει να πάτε και μόνο για τον Αρχιμανδρίτη. Είναι αξιοθέατο πια. Ο Αρχιμανδρίτης λοιπόν βγήκε χθες στον Νίκο Ευαγγελάτο και συζήτησε και μας εξήγησε τι ακριβώς εννοούσε στο περίφημο του κήρυγμα. Σας άκουσα από άμβονος να λέτε ότι φτάνουν στα αυτιά σας πληροφορίες ότι κάποιοι πληρώνονται για να δηλώσουν ότι πέθαναν από κορονοϊό και να αυξηθεί ο αριθμός των θυμάτων. Επειδή αυτό είναι σοβαρό και φαντάζομαι ότι για να το λέτε και στους πιστούς έχετε στοιχεία, μπορείτε να μας πείτε μερικά ονόματα, έχετε τέτοια στοιχεία ή έτσι το είπατε? Ό,τι λέω είναι τεκμηριωμένο. Μπορείτε να μας πείτε έτσι δύο-τρία ονόματα ανθρώπων? Η ομιλία αυτή την οποία έκανα, όπως ξέρετε, έχει κάνει όχι χιλιάδες αλλά εκατοντάδες χιλιάδες θεάσεις. Θα μας πείτε μερικά ονόματα? Δηλαδή αυτή τη στιγμή μου ζητάτε να αποκαλύψω πράγματα που μαθαίνω στην εξομολόγηση? Όχι. Όχι, προς Θεού, κανείς δεν θέλει να αποκαλύψει πράγματα που μαθαίνει στην εξομολόγηση. Δηλαδή, οι πηγές του Αρχιμανδρίτη, που κάνει και πολλές θεάσεις, εκατοντάδες χιλιάδες θεάσεις το βίντεο, το θεωρεί θετικό αυτό, γιατί πολλοί από αυτούς βλέπουν κοροϊδευτικά αυτό το βίντεο. Οι πηγές λοιπόν του Αρχιμανδρίτη είναι ή ο Ντόναλντ Τραμπ, τα βίντεο που τους στέλνουν από την Αμερική με τον Ντόναλντ Τραμπ, ή οι εξομολογήσεις των πιστών. Αυτές τις δύο πηγές, πολύ έγκυρες και οι δύο. Οπότε δεν μπορεί όμως να μας πει περισσότερα στοιχεία. Ξέρει, αλλά δεν λέει, δεσμεύεται από το απόρριτο της εξομολόγησης. Αυτά λοιπόν είναι ο σοβαρός δημόσιος διάλογος και λόγος που έχουμε εδώ στην Ελλάδα. Περνάμε καλά, αν εξαιρέσει όσα γίνονται στον πλανήτη. Και ποιος θέει τώρα για την πανδημία, για το ότι οι αριθμοί έχουν φουσκωθεί και φουσκώσει πάρα πολύ στην Ελλάδα, τα κρούσματα, οι νοσηλευόμενοι στις εντατικές, οι θάνατοι. Ακούμε τώρα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος διευκρινίζει και ξεκαθαρίζει ποιος ακριβώς φταίει, για να ξέρουμε από ποιον θα ζητήσουμε και το λογαριασμό. Νομίζω ότι όλοι έχουμε βιώσει τις τελευταίες εβδομάδες μια γενικότερη χαλάρωση όσον αφορά την τήρηση των μέτρων. Προειδοποιούσαμε πολλές φορές ότι ο εχθρός είναι ο εφησυχασμός. Δεν ήταν ούτε το άνοιγμα των συνόρων στον τουρισμό, δεν ήταν ούτε τα σχολεία μας, δεν ήταν ούτε τέτοιες πηγές όπως ήταν τα μέσα μεταφοράς, όπως φάνηκε από τις μετρήσεις που κάναμε στα τεστ, τα τυχαία τεστ που έγιναν στο Σύνταγμα, στο Θησείο και αλλού. Ήταν ο εφησυχασμός και ιδίως η συμμετοχή μας σε συναθρήσεις χωρίς τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Αυτό έφερε την έκρηξη των κρουσμάτων. Πολύ καθαρά τα είπε ο κύριος Πέτσας. Δεν φταίνε τα λεωφορεία. Μπορεί να βλέπετε λίγο παράξενη αυτή την εικόνα και να λέτε: εγώ δεν μπαίνω εκεί μέσα, γιατί αν περάσω και απ' έξω στα 50 μέτρα έχω κολλήσει κορονοϊό. Βέβαια, πολλοί δεν μπορούν να το πούν αυτό και μπαίνουν μέσα. Δεν φταίνουν τα λεωφορεία, δεν φταίνουν τα σχολεία που είναι τα παιδιά ένα πάνω στον άλλο. Παρ' όλα αυτά, κλείσαν τα λύκια πάνω. Δεν φταίει τίποτα απολύτως. Φταίει μόνο ο εφησυχασμός που έχετε όλοι εσείς, οι πολίτες του τόπου. Γιατί αναπαυθήκατε στις δάφνες, δεν τηρείτε τα μέτρα, η κυβέρνηση κάνει τα πάντα. Τα πάντα όμως δεν το λέει ο κύριος Πέτσας, αλλά το λέμε εμείς γιατί βγαίνει από την τοποθέτησή του. Οπότε για ό,τι συμβεί, κακό που συμβαίνει σιγά σιγά, φταίτε εσείς και ο εφησυχασμός που έχετε. Δεν φταίει καθόλου η κυβέρνηση και όλα αυτά για την οποία την κατηγορούμε. Πολύ καθαρή, ξεκαθάρισμα σωστό, στο κατάλληλο timing. Μπορούμε να προχωρήσουμε ανενόχλητοι, να ακούσουμε το λαό που έχει πάθει εφησυχασμό. Κύριε Μπαρβαγιάννη. Κύριε Βυσδέκη, παρακαλώ. Γεια σας. Σας πήρα τηλέφωνο γιατί ένα σπουδαίο ρητό που έχει πει ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης μου ενέπνευσε ένα άλλο ρητό. Α, για πείτε μου. Η μάσκα είναι το εμβόλιο πριν το εμβόλιο. Δεν είπε ο Πρωθυπουργός μας. Θα τολμούσα να πω μάλιστα ότι η μάσκα είναι το εμβόλιο μέχρι το εμβόλιο. Αχα. Ο ημιτασιό Πρωθυπουργός Τσίπρας είναι Πρωθυπουργός πριν τον αληθινό Πρωθυπουργό Μητσοτάκη. Γεια σας. Βαρύ. Καλησπέρα, Ελληνοφρένια. Καλησπέρα, ίδια. Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε? Καλά, τι θέλετε? Καλά, θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο για τις αμερικάνικες εκλογές. Αχα, βεβαίως, είστε αναλυτής. Ορίστε, ναι, μάλιστα, αναλυτής. Ωραία, μάλιστα. Πείτε τη μαλακία σας. Θα ήθελα να σας πω ότι εδώ πέρα στην Αμερική με τον Τραμπ τρώμε καλύτερα ελληνικά σουβλάκια, γιατί δεν δουλεύουν μαύροι μετανάστες και αλλοδαποί, δουλεύουν Έλληνες. Και οι Έλληνες το πονάνε περισσότερο το σουβλάκι. Αυτό είναι αλήθεια. Έχουμε και το know-how. Οπότε ψηφίζετε Τραμπ εσείς? Ξεκάθαρα ψηφίζουμε Τραμπ για να καθαρίσουμε. Τι εννοείτε τώρα, δεν γίνεται διαφορετικά. Μισό λεπτάκι, να καθαρίσετε ή να φάτε σουβλάκι, δεν κατάλαβα. Είστε ρατσιστής ή απλά φιλέλλην? Είμαι ο φιλέλλην, δεν είναι ρατσιστής, γιατί οι Έλληνες. Όχι, επειδή είπατε να καθαρίσουμε λίγο, είπατε να καθαρίσουμε. Είναι λίγο ρατσιστικό αυτό, δεν θέλω να σταράξω. Με συγχωρείτε, αλλά θέλω να καθαρίσω το σουβλάκι από τον ξένο υδρότα. Εγώ ελληνικό υδρότα θέλω να τρώω, γιατί έχει το ελληνικό το αλάτι, το άλα στο ρόζ, όπως λέγανε και οι αρχαίοι. Α, βγάζει ρόζ μα χάλι αυτινού. Μπράβο, ακριβώς. Καλοφάγωτο, αγαπητέ, καλοφάγωτο. Αποστολή. Έλα. Έλα ρε. Λοιπόν, είμαι δανειολήπτης. Ωραία. Μαγιά σου. Σπίτι. Έλα, καλά. Το σπίτι το έχω πληρώσει τουλάχιστον 2,5 φορές. Καλά είναι. Άκου τώρα τι παίζει με τον καινούριο νόμο που είναι συνέχεια του Τσίπρα. Θα στο νοικιάσουν το σπίτι. Τα νίκια δεν θα προσμετρούνται στο ποσό που χρωστάς. Μπορεί να μείνεις μέσα για 12 χρόνια. Μετά πρέπει να τα αγοράσεις στην τιμή την καινούργια την εμπορική. Καλά είναι. Και όταν είσαι φτωχός και μεροκαματιάρης, είτε άνεργος είτε συνταξιούχος, το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να πας να δεις μια πέτρα στο λαιμό σου. Αυτό ακριβώς. Ναι. Το άλλο τώρα. Αν υποθέσουμε ότι το σπίτι μου το πληρώσω, το ξεχρεώσω. Καλώς μαλάκας. Τώρα με τον καινούργιο νόμο, να δεις, με τον καινούργιο νόμο μπορούν να στο πάρουν ακόμα και στην τελευταία δόση, αν δεν έχεις να δώσεις το ποσό. Που μπορεί να είναι κάτω των 6.000 ευρώ, ας πούμε. Τι θες να πεις, ότι είναι άδικο το σύστημα? Όχι, ρε, καπιταλισμό. Είναι ακόμα λακίες. Όχι, ρε, καπιταλισμό είναι. Αν θέλατε άλλο σύστημα, να είχαμε άλλο σύστημα. Άκου το ωραίο τώρα. Για τους ανθρώπους που νομίζουν ότι αν το πληρώσουν το σπίτι τους το έχουν σώσει. Ακόμα και αν το πληρώσουμε και ξεχρεώσουμε όλοι εμείς τα σπίτια μας, ποιος μας εγγυάται ότι τα παιδιά μας που θα αναγκαστούν να χρεωθούν για να ζήσουν, θα μπορούν να πληρώνουν τα χρέη τους, άρα να έχουν τα σπίτια τους? Η κυβέρνηση εγγυάται αυτό με το αναπτυξιακό της σχέδιο, δεν τους εμπιστεύεσαι? Όχι, είσαι μαλάκας. Δεν πειράζει, άκου τώρα το ωραίο. Το συμπέρασμα ποιο είναι? Δεν πρόλαβαν οι κομμουνιστές να μας πάρουν τα σπίτια, ρε φίλε. Αυτό είναι θέμα. Αυτό είναι θέμα. Πότε ήρθαν οι κομμουνιστές τα πράγματα και δεν το πήρα χαμπάρι? Αυτό σου λέω, δεν πρόλαβαν, ρε φίλε. Εγώ έχω να προτείνω κάτι λοιπόν. Για να μην μας πάρουν τα σπίτια, πρώτον, μπαίνουμε στα σωματεία μας. Είμαστε κοντά στο πάμε και όποιος τολμήσει να μας πάρει τα σπίτια, στις γειτονιές κίνημα, να πηγαίνουμε στο κάθε σπίτι που να το πάρουν αυτοί. Αυτό δεν το δανάρχεται. Είναι... Η αλήθεια είναι δεν το δανάρχεται. Ναι. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν γίνεται αλλιώς. Ότι δεν γίνεται, δεν γίνεται. Λοιπόν, σε αυτόν τον τραγόπαπα, από τον Άγιο Θανάσιο Θεσσαλονίκης και σε όλους τους ψεκασμένους. Μην μιλάτε έτσι, μη είναι κρίμα. Ας πει κάποιος ότι δεν καθορίζουν οι συγγενείς του αποβιώσαντος στην αιτία θανάτου, αλλά οι γιατροί. Ωραία. Α, ναι. Ναι. Τι θες να πεις? Συμφωνεί. Αυτό θέλω να πω, ναι. Γιατί είναι Εβραίος, ακούγεται Εβραίος ότι παίρνουν 800 ευρώ και 1000 ευρώ για να υπογράψουν ότι πέθανε από κορονοϊό. Αυτό είναι τελείως παράλογο. Γιατί, παιδάκι, μισό λεπτάκι. Άμα το έχει πει και ο Γρηγόρης ο Πετράκος ή ο Λεωνίδας ο Μπαλάφας, εσύ το αμφισβητείς? Ασφαλώς. Καλά τώρα, εντάξει. Άμα είναι αμφισβητούμε και τους ειδικούς τώρα, εντάξει, παράτα μας. σχέση με τον κορονοϊό. Εμείς από την αρχή της πανδημίας ακούμε τους επιστήμονες. Το αν αυτό που λένε οι επιστήμονες είναι σωστό ή λάθος θα το εκτιμήσουμε συνολικά στο τέλος αυτής της πανδημίας, που ελπίζω αυτό το τέλος να είναι πάρα πολύ σύντομα και επιτέλους να βγει αυτό το εμβόλιο, το οποίο κατά τη γνώμη σας, το έχω πει και πολλούς μήνες πριν, κύριε Λιά, στην εκπομπή σας, θεωρώ ότι η επιστημονική κοινότητα έχει καθυστερήσει υπερβολικά και έχει σταθεί κατώτερη των περιστάσεων. Το δρυμή κατηγορό του Κυρανάκη κατά της επιστημονικής κοινότητας. Έχει έρτε ειδήσεις, είναι ο συνάδελφος εκεί σε μια πλατεία, λέει τα δικά του και περνάει από πίσω ψεκασμένος. Από αύριο εμείς οι Θεσσαλονικείς και οι Σεραίοι θα στέλνουμε SMS στο 13033 και θα σημειώνουμε το λόγο υγείας. Αν θέλουμε να πατήσουμε το νούμερο 1, τον αριθμό. Υπάρχει κορονοϊό. Δεύτερον. Απάτη είναι, ρε. Δεύτερον. Σε φταράδε. Δεύτερον. Θα έχουμε προμήθεια ειδών πρώτη ανάγκη. Λοιπόν, πάμε να παρακολουθήσουμε το χρονικό και θα επανέλθουμε σε πολύ λίγο. Εδώ τα μέσα και τα κανάλια κάνουν πάντα το ίδιο λάθος. Πανικοβάλλονται οι δημοσιογράφοι που είναι εκεί. Οι παρουσιαστές από το κεντρικό στούντιο μιλάνε από πάνω, ενώ θα έπρεπε να παραμερίσει ο δημοσιογράφος, να συγγύσουν οι δημοσιογράφοι από το στούντιο, από την Αθήνα, και να δώσουν λόγο στο συμπολίτη μας, ο οποίος έχει να πει πολύ σημαντικά πράγματα, να καταγγείλει. Γιατί να μπορεί μόνο ο Κυρανάκης να καταγγείλει, να μπορεί και ο συμπολίτης ο απλός να πει τις απόψεις του καθαρά στο μικρόφωνο, να πει ότι είναι ψέματα όλα αυτά και δεν υπάρχει τίποτε απολύτως. Το κάνουν συνέχεια. Τώρα, ο Άδωνης έχει έναν τρόπο σκέψης, όλη η φράση μπορεί να μπει σε εισαγωγικά, παρόλα αυτά έχει έναν συγκεκριμένο τρόπο σκέψης. Θα ακούσουμε ένα απτό παράδειγμα αυτού του τρόπου σκέψης αμέσως τώρα. Πρώτα απ' όλα και στα μέσα μας μεταφράσουμε πάρει σειρά μέτρων. Και περισσότερα λεωφορεία μπήκανε και βάλαμε το 50% τηλεεργασία, ακριβώς για να πηγαίνει κάθε μέρα στη δουλειά του λιγότερος κόσμος. Δεν πρόκειται να φτάσει σε μηδενική κίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς, γιατί αν έχει μηδενική κίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς, τι μέσα μαζικής μεταφοράς είναι? Απ, ένα μηδέν. Πολύ σωστή παρατήρηση αυτή. Πάντα θα πρέπει να είναι γεμάτο το μέσο μαζικής μεταφοράς, γιατί αν είναι άδειο, δεν είναι μαζικής, είναι μέσο μεταφοράς. Άρα έχει δίκιο εδώ. Άρα ποτέ δεν θα πάρουμε μέτρα τέτοια που να είναι άδεια τα μέσα μαζικής μεταφοράς, γιατί δεν θα έχουμε τέτοια μετά. Άμα είναι άδεια και όλοι θέλουμε να έχουμε μέσα μαζικής μεταφοράς, άρα πρέπει να είναι γεμάτα, full στον κόσμο, τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Είναι ένας πολύ συγκεκριμένος τρόπος σκέψης, ο οποίος καταλήγει εκεί, σε αυτό που μόλις ακούσαμε, το οποίο δεν έχει αντεπιχείρημα. Σηκώνει τα χέρια ψηλά, σταματάει για λίγο η λογική, το ακούς και πας παρακάτω με κάτι τελείως άσχετο, μα περίπου άσχετο, κολλάει στο κλίμα των ημερών. Είναι ο Βασίλης Λεβέντης, όταν είχε πρωτοπάει ως πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, όταν είχε πατήσει και αυτός τα πόδια του στην Αμερική. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στις Ηνωμένες Πολιτείες, που πατάει πόδι της Ένωσης Κεντρών στη Νέα Υόρκη και είμαι χαρούμενος. Είναι μια χώρα που θαύμαζα πάντα, η Αμερική. Έχει κόσμο που υποφέρει, νέους στην ανεργία, έχει τα λάθη τα εσωτερικά του ο καπιταλισμός. Ότι έχει και καλά, ας πούμε, εκεί έχει και κάποια καλά, νέο καπιταλισμός, αλλά έχει αυτά τα λαθάκια, μικρά λεπτομέρειες, αλλά όμως τη θαυμάζει τη μεγάλη αυτή χώρα. Και επειδή περιμένουμε το ποιος ακριβώς θα είναι πρόεδρος, να κλείσουμε πριν να ακούσουμε το λαό με κάτι που αφορά εμάς εδώ τους Έλληνες. Το είχε πει σε ανύποπτο χρόνο, είναι ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο μπαμπάς του Κυριάκου και της Ντόρας, ο οποίος είχε επισημάνει τι ακριβώς στραβό έχει αυτός ο λαός και προσπαθούσε να το διορθώσει. Σας είπα και στην αρχή ότι σήμερα ειδικότερα οι Αμερικανοί βλέπουν μαύρο-άσπρο εχθρούς και φίλους. Δεν αναγνωρίζουν καν μεσαίες καταστάσεις. Δεν έχουμε λόγο. Μπορεί να πληρωθεί πολύ ακριβά αυτή η αντιαμερικανική ιστερία, η οποία τίνει να μας καταλάβει. Ο καθένας που έχει ένα μέσο μαζικής ενημέρωσης, ακόμα και κρατικό, νομίζει ότι μπορεί, δικαιούται και οφείλει και γίνεται και ανταγωνισμός. Ποιος θα είναι πιο χυδαίος και πιο επιθετικός εναντίον των Αμερικανών. Αυτά πληρώνονται. Γι' αυτό λοιπόν δεν είμαστε αντιαμερικανοί. Τίποτα. Όποιος και να βγει θα είναι για το καλό της ανθρωπότητας. Καλό παιδί να είναι. Με αυτά τα αισιόδοξα σας αποχαιρετούμε. Τρίτο μέρος του λαού μας πάει στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Καλημέρα. Τι είπε ο μαλακά. Έκανε χθες ο Άριστος, ο αρχηγός των Αρίστων. Τι είπε, ο Αρχιάριστος. Ναι, ο Αρχιάριστος. Είπε ότι αφού τελειώσαμε, λέει, με την Χρυσή Αυγή, λέει, τώρα πάμε για την άλλη μεριά, λέει. Να καθαρίσουμε και την άλλη που έχει άλλο πολιτικό πρόσημο. Ε, τι εννοούσε. Όχι, δεν εννοούσε, είπε άλλο αριστερό πλέον. Νομίζω ότι μετά την τιμωρία της Χρυσής Αυγής έχει έρθει και η ώρα να αντιμετωπίσουμε την άλλη όψη του παρακράτους, αυτού που αυτή τη φορά φορά αριστερό προσωπείο. Άλλο, αριστερό πλέον, ναι, δηλαδή η θεωρία των δύο άκρων. Ε? Ναι, καλέ τα λέμε αυτά, εννοείται. Τι θα πει, άλλη θεωρία θα πει. Αυτή είναι η βολική θεωρία. Γι' αυτό είναι βολικές αυτές οι τάχα μου ακτιβιστικές δράσεις με τους Πριτάνης. Για να μιλάνε τα μητσοτάκια για θεωρίες των δύο άκρων, για να μπαίνουν οι κάρτες στα πανεπιστήμια. Γι' αυτό είναι βολικά όλα αυτά. Και κυρίως γι' αυτό κατασκευάζονται. Εννοείται, εννοείται. Και αφού είμαστε και στην κατασκευή και στην κυβέρνηση, τα φτιάχνουμε όλα, τα μεταδεύουμε όλα, έτσι ώστε να μπει και ένα Big Brother και στα πανεπιστήμια και να έχουν τους παρακρατικούς να κάνουν προβοκάτσεις, ε! Ωπα, το στήσαμε! Τι έγινε, παιδιά! Πάμε! Ω! Έλα, μάνα μου! Λοιπόν, να σου πω κάτι, ρε! Εσύ είσαι, βρε γύφτουλα! Φαντάσου να μένεις Αγία Ζώνη! Τι ναι, ρε, εμείς όλοι από το άσυλο Ανιάτων είσαστε Αγία Ζώνης 16 στην Κυψέλη, ρε. Αγία Ζώνης, γιατί εγώ έμενα παλιά στη Λίμνου 46, Λέλας Καραγιάννη τώρα. Να μένεις Αγία Ζώνης που είπε ο Μπάρμπας και να περνάνε οι μαύροι απ' έξω και να μην σε αγγίζουνε. Φαντάσου τι τρέλα έχει, φαντάσου. Αποστολή, γιατί σπάσα τη σιωπή μου. Δεν μιλάω. Ποια σιωπή, μωρή, κάθε μέρα παίρνεις, ποια σιωπή. Ναι, αλλά δεν λέω αυτά που πρέπει να πω. Άι, μωρή, που δεν λες αυτά που πρέπει να πεις. Λοιπόν, άκου να σου πω. Επειδή δεν πέφτει το μεροκάματο τώρα, για πες. Άι, στο καλά, βρε, ηλίθιο. Άντε κοίτα εκεί πέρα την κούτρα σου βλαμμένο που θα μου πεις εμένα ότι έπαιρνα και μεροκάματο, ηλίθιο. Αν δεν έπαιρνε μεροκάματο, τρεις χειρότεροι. Άλλοι παίρνανε ζών. Εγώ δεν παίρνω μεροκάματο, εγώ λέω. Μαλακία έκανες. Άλλοι με την ίδια δουλειά παίρνανε και μεροκάματο. Άιντε, χαϊβάνι. Χαϊβάνι είσαι και φαίνεσαι. Εσύ είσαι χαϊβάνι που έχασε και τα λεφτά. Λοιπόν, άκου να σου πω, δεν θέλω να σχολιάσω αυτόν τον Χρυσοχοίδη, πολύ κολόφαρδος, έτσι. Εκεί που τα έχει κάνει όλα μαντάρα, τσουπ, του κάει ένας γραβατωμένος αναρχικός και του κρεμάει την ταμπέλα μπροστά του Πρίτανη. Ωραίο ήταν αυτό, πολύ καλό. Τώρα και λοιπόν, να μην του κάει, ρε παιδί μου, δεν θα δυσκολευόταν και πολύ να τον δημιουργήσει. Είναι δημιούργημα, έλα, δεν. Όχι, δεν λέω ότι είναι δημιούργημα, αλλά και να μην του καθότανε, δεν θα δυσκολευόταν ένα μεροκάματο, θα το έδινε. Πώς έδωσε στο εφετείο απ' έξω τόσα μεροκάματα για 150 μολότοφ. Ναι, συμφωνώ. Λοιπόν, δεν θέλω να σχολιάσω τον πρωθυπουργούλη σου. Αυτόν που. Πρωθυπουργούλη μου, συγγνώμη, λυπάμαι πολύ. Μαζί ψηφίζατε τα μνημόνια. Όχι, αγάπη μου. Αυτή είναι η άποψή σου, εντάξει. Όχι, δεν είναι η άποψή μου, αγάπη μου, γλυκιά, είναι γεγονός. Ποιος ψήφισε μνημόνιο μαζί με τον Κυριάκο. Λοιπόν, εγώ θέλω να σχολιάσω αυτή τη μαρέβα λίγο. Και θέλω να πω την άποψή μου. Είναι, τη βρίσκω εξαιρετικά κακόγουστη. Ένα μπάζο. Δεν τρέπεσαι, μωρή, σε τρώει κόλου για μακρόνισο. Και πάρα πολύ άσχημη. Είναι πολύ δυστυχισμένη, γιατί ενώ τους πληρώνει, γιατί τους πληρώνει από τα λεφτά μου, αλλά τους πληρώνει. Για να τη λένε όμορφη, αυτή το πιστεύει. Και δε, ότι είναι όμορφη και καλοντημένη. Και δεν θα τη σχολίαζα, απλά μου έχουν πρίξει τα αρχίδια με το πόσο ωραία και καλοντημένη είναι. Άμα είναι, συγγνώμη. Έλα, Αποστολή, τι κάνεις. Έλα, καλά. Να σου πω, έχεις ακούσει για αυτό που λέει το πρόγραμμα το Ευρώπη για τους πολίτες 2014-2020. Ναι, γιατί η Ευρώπη, αν έχει μια έννοια, είναι για τους πολίτες της. Ναι, δίνουν 100 χιλιάρικα, λέει, για κάθε προσπάθεια εξίσωση κομμουνισμού, φασισμού. Καλά λεφτά. Και σκεφτόμουν εγώ τώρα 100 χιλιάρικα δίνει η Νέα Δημοκρατία για αυτούς που κάνανε ό,τι κάνανε εκεί στον Πρίτανη. Οπότε το ζυγίζεις. Λες τώρα να ρουφιανέψω εκεί, να πάρω ποια λεφτά. Αυτό η ζυγαριά ισιώνει εκεί πέρα. Κάτι ξέρει η Νέα Δημοκρατία. Ότι ξέρει.